سبا سرغ ابن نبی علیہ السلام را روان بچرال بس سید محمد خو اسم امین دی دی پی سلاوکی پیغمبر علیہ السلام دا پا کول کی بولو برای خبر مبارک پر تاوار کی ولد برا را گیا لکی پر کشیش رو برای پر گرده در وقت برا را برای روز تا چا گیا لکیر ار قوم برخ پکشی کی وقت ویل پر پتو کرا خس یا پتو خو غرد گرده نیوالیش دا برا خو کشنی و خو یو سلی بپورتا کول دا گرد شراکت نو دا پیغمبر علیہ السلام امانت داری او د دا پیغمبر علی السلام هوشیاری په عربو کې منل سوی و نو چې د الله پاک ودی ته وایي چې تاسو دوه دوه سره کښین یو یو کښین بر ش فکر ور لکه د ژوند ته چې په دې کې د لیون توب یو اثر موږ وخت دلید نو یو شی چې ما بینځ کې د دوه خبرو محاصره شي یا بدغه یا بدغه نو دغه اعلان چې ما پر کم څوک نصیب پیدا کول شي دغه کلام درته جوړ کړي درته راي وړي ما خدای الله دې طرف را وړي دي که تاسو از ما دې نو پیدا کې زما را کبل چې دغه څوک یې جوړ کړي نه پیدا کولای نو دا خبر خو مال یې لیونی کی یا حق نه بکی نو په لیونتوب کې ته فکر خو په خپل تا ته ستاسو را جواب درکړي چې لیونی خو ولا کړي خو د کشنوالي تر دا اوس چې کوم کار د کړي هغه د هوشیارۍ کار دی هغه د امانت کار دی نو معلومدار ابل خو یقیني ده هغه نو کومه ده چې رسول دی دغسې یو تفصیلي دلیل دی په دغه ځای کې الله تعالی دغسې په دې آیات کې وړاندې کوي داسې الله فرمایي ما وګوره د مخې پرون وویله چې کوم چا د رسالت تکذیب کړي تهجیجي ورته پیش کړي نن د رسالت اثبات دلیل وښي او هر چا ته په خپل زړه کې داسې وایي قل ته ورته ووایه ای محمده و دا خلکو ته دا خپل قوم ورته وایه انما نه ده بلکې دا رنګه ده خبره اعظو زه خو وعظو نصیحت کوم کوم و تسې ته بواحدة يعني بكلمة واحدة بخصلة واحدة سخو وجي وجي خبري نكم خلاص خلاص خبر درتك وامر واحدة ما أنا قورة زي وخبر درتكم دا وخبر ثمانية يعني مختصرة خبر درتكم فقط بخبر الأربي داكي شو سرية واقعية عقل كار واقعية يخد أي سري في وشها خبر راجي يرك برا دا غسل لارو رفيق شو دا وش شو واي يا في غمر في زي وخبر درتكم ما سبيكر بمشي كوا إنما ندبل كدارن قدا أعذوز وعسك وم نصيحتكم كوم وتست بحشاس ربي واحدة في وخبا يعني بكلمة واحدة بخصلة واحدة في وخويا في وخبر بان دا بي واحدة سبتي موصف مياغ كلمة ورسرك شو ليا خصلة أغنو تشيش دي أنداد تقوم وشتس ودريجي لله خاص دا الله دا بار دا تقوم وسمان تلاب داندي خام خاتجك دا سي ودريجي د تقومو څخه دا مطلب دی چې تا امادګي ورته ونسه لکه سړی چې یو شاته دسې وایي یو سړی ښه سړی دا بل سړی چې دی په دوستۍ پسې ګرځي چې د یو چا سره دوستي وکړم بل مشوره کړي براوی ته را ولاړ سه د پلاني سره دوستي وکړه نو ولاړ دغه معنا دی دسې ولاړی معنا دې خبرې ته اماده سه دا کار وکړه دغه یې مطلب دی د ولاړېدو مطلب دا نه دی چې خامخا د جنګ ودرېږي جګ ودرېږي ته را ولاړ سه په پلاني ځای کې کور جوړ کړه یا ته را ولاړ سه د دې ځای کړه سه هغه وکړه را ولاړ موږ هم د امادګۍ دپاره نو الله وایي ته سره ولاړ سي دا کار وکړي نو هغه اندا خبره د تقوم چې تیسي ولاړ سي اماده سي دا ولاړ و امادګي به مونوم لله خاص د الله درزا ده پاره په زړه کې د الله رضا ونسخ خپل نفسي خواهش خپل قومي غرور دا په زړه کې مره ګرځي چې یا زه خو د پلاني قوم یم ولا اکد د رسالت و منم ولا اکد د مشرتوب و منم هغه کسی چې لک خاص خلک وای وای بندر ته شاک الله ته مخک ده حرکت لله د الله ده پاره نو تیسي را ولاړ سي سچ مو کې مثنا دوا دوا چ په خبره سره په یوه یو ځای په کوچ سره ژوند او فرادا یوازې یوازې ولې مول د انسانانو طبيعتونه جلا جدا چا طبيعت لغي چې یو بل سړی ور سره ملګری کې مکالمه سره شروع کی بس د دماغ ښه کار کی ولې خو ابل د بندونه راګرځي چې نو کده شي پیښه سو نو کده شي پیښه سو بار د دماغ ښه کیسه د خبرې نتیجه راي بس ځینې خلک به دا رقم دی وایز ما سره چې یو نه زه خپل په ځای کې فکر وام بس په خبره پوهیږم نو مثنا معنا دوا دوا او فرادا یوازې یوازې کته ولې جمواریک نکړی یاد چې په جمواریک فکر سره وخی مال په جمواریک عادت سره غلدی چې دا چا دماغ نه راټولیږي یو درته وټخیږي ابل ولاړ چې تو نسوار درته تو کې بل دا خو کړپ راځي دروازه خلاص کې نو چې جمع پدې کې منا جماعت منا غټ مجلس پدې کې د انسان دماغ نه جمع کیږي خامخا د شیاب په شپې شي عوارض چې د دماغ یو خو ګول خو ته وزغل نو الله دغه به طریقې ورته غواره کړی چې یا سره دوه دوه سي یا ګر سره یو یو سي برنه څه وکي ثم بیا تتفکر ثم بيان وتتفكر تشت بكور وهي برشا سوچ ور لك مش خلق وي خبر تري ور لك سوچ ور لك برشا عميق فكر لك نو عميق فكر بي لك مال برخ خبر دوي چ دغس خبر چ پیغمبر کړه د د جنت د دوزخ خبرې کوي، د عذاب خبرې کوي، د قران د حقانیت خبره دا رقم کی چې ګر د دنیا ته چیلنج دی، اعلان دی، خلک دی جوړ کړه دی وړي. دغه خبره چې مال در دوه خلکو نه د وتل یا د لیونی کار دی چې په شرم نه پوهیږي، یا د هغه چا کار دی چې د هغه عقیده په خی پر الله اعتماد څنګه چې ګر چې دا ما اعلان وکړي نو دنیا یې مقابله ولا کوي. خلاص دغه زده پاخه سړي کار دی. نو بره به ووایه چې لیونتوب پکښې کېسته، یا نو چې دا خوا نهسته معلومدار ابله خوا ده چې واقعي د الله د طرفه نه بدي. نو ست ته پک کرو تیس بش فکر ووهی گور قف دل تلی کلی معنی چتم دل تو وقفا و کش فکر و خپل به خبر در معلومه سی سنگ بس ما به صاحبکم من جن برا بدا خبر بر ملاس چ ما نست به صاحبکم پر دغه ملګری ست چې د ارګړی در سر ملګری حق تم برهبول من جنتن هیڅ لیون توپ د سر نست کڅ جنون ده سره نست په دا خبره بخپله پوسی ولی خود ده ما سبقه ګردست چې مخته پرته ده. نبی علی السلام نو کوم ده نه ولاده کلی رالی خو په مکه کې زیږیدلې و دالته د دې په کلی او کوڅو کې لوی سور سره دالته په داغه محل کې لوی سور نبوت الله ور لره ورکی. نو خو دې کې اره اره ورځ معلومه شه په دا ورځ دغه وکړه په دا دا وکړه د لیول توپ کار کله په دې کې و. نو چې تاسو شپې کړو دا ځای ته به ورسیږي شنو چې د لیول توپ کار نسته پکښې نو چی شي ان هو الا نذير لكم وان ندي هو ذي الا خبادي نذير بيرون كي لكم استسد فار بين يدي در مخ عذاب شديد ترها سخت عذاب. نو اصل خبر دا ده چې دا د الله د طرفه نذیر راغلی دی چې مجنون نه دی او دا خبرې کوي. معلومدار دا الله ورته ویلي، معلومدار دا الله تعالی را لېږل سوی پیغمبر دی د ځانه چې د شي دعوې نه کوي او د چیرې د شیشته پار نه تابېري چې د الله څه وبېري چې د هغه عذاب خلاص شي چې د الله څه دې وبېري چې د الله بې امري مه کوه، د الله سرکشي مه کوه. نو هغه عذاب چې په آخرت کې دی یقینا یا د دې دنیا غیري کې دی چې الله تعالی چاو چاته په دې دنیا کې عذاب ورلره ورکړي که دا تېر قومونه چې پرون حواله ورکړه چې ورسې ځای وګوري چې څه رقم شوي دي. نو د دغه عذاب د راتګ د مخه تېشته بېره درکوي چې بابا چې د خلک پر چم وایي بره وایي نو چې هغه شی پېښ سوی لا نه وي سړی مخنیوی کي هغه آفت چې نه وي راغلی نو چې بارانونه نه سوي خلک خونېګلی چې باران شروع شي په بام په باران کښې شروع خېږي نو خو خونه بره درګلېدو وتلې ده خو چې نوره سره چوکړکی خرابه یې. نو دا چې عذاب نه وي راغلی مخې ونهسه هغه دا دی چې الله ته راجی سه زموږ غې خو در هغه وخته توبه نسته نسته نسته که ماز لمر یا سپورنۍ ترنځې ونیول اپله غرغړي سي سپیکران چې الله سي چې الی مه راګورې خبر خدا را کم نده خود تا مخ که چه الله تا تا دا خدا تشکارا که اشون بیا خود سمت سیدی زموږ غیر کال دا غره کم دکه دغه مسله پیش رسوله زغاست ده تر ماجد هغه چه چه رسوله بیر تلکی چه چه لر نیسی بیر تا اغا عادی جوند چه کم چه کم ناروا که والله سی نگ دیزنی خزی پا اغا عادی توگی که لکه پا خواد چه کور نو اغا سی خونه دی انسانیت خدا غدی چه مخ که کار و اماده سی ورته. نو دیسی الله وی چه این ندی هو دغه محمد دا صاحب ستسی الا خو بیا دی نذیر بیرون کی دی لکم ستسی د پاره بیرایم د چا څخه د الله څخه او دا مو څه وخت بیری بین یدی معنی تر مخه عذاب د عذاب هغه عذاب شدید چې ډیر سخت طاقت یې څوک نه لري د الله تعالی. نو چې دا معلومه سوچ دا خبره ثابته سو نو په دغه آیت کریمه کې موږ کومه خبره ثابته کړه چې معنا د نبی علیه السلام د حقانیت لپاره د ده د رسالت د تصدیق دپاره که ته لار نسې سنجولی الله وایي دغه ته ما لار در وښول دوه به سره کښېنې یو سره کښېنې په دا خبره کې سوچ ووهي چې واقعي دی لیونی دی. نو چې واقعي لیونی نه دی خو تا ته معلوم دی ګرده به په دې خبره پوه سي چې ما به صاحبکم من جنه چې ولاکه لیونی دی. نو چې لیونی نه دی نو خو معلومداره دغه خبره ده چې نو حق نه بدي چې دا خبرې کوي تا د عذابه څخه بچ کوي اخلاصېږي. نو بله خبر دی دا کول سوال یې کاوه د نورو نبیانو څخه هم سوی دی د نبی علیه السلام په باره کې هم دی کاوه موږ د پرون په سبق کې وویله هغه په دغه آیات کریمه کې و چې دا دغه درو څلوېښتم آیات وقالو ما هذا الا رجل سپیادی دا درو څلوېښتم اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ولکله چې پر دې زموږ ښکاره ښکاره آیاتونه را تلاوت سي دوی په جواب کې څه وایي ما هذا الا رجل ول دا نه دی یو سړی دی یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤنا ول د خپل پلار د نیکه د طریقې څه مو اړي زموږ پلار او نیکه د وخته وه دا بوتانو ته عبادت کاوه یا یې درختو ته عبادت کاوه ول بل کار یې نسته فقط دغه کار را خرابوي په دا رقم باره مشرتوب حاصلوي. ونوح علیه السلام تم خپل قوم دغه سې ولي ملاقاري په سورت المؤمنون کې چې و نوح علیه السلام چې خلکو ته دغسې دعوت ورلره ورکړي چې الله یې وبلي دا د بوتانو عبادت پرېږدي دوی ورته فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. التفسر سورة المؤمنون كتل رشتم نمبر آيات قوم بارا سردار طول سرداران وملكان بارا ويل ولدغ نحجدي دي خنا دي مگر ندغس انسان لكمش خودم دغس پلار مور در لو دغس قربان پدا کج کی زمر سر لو سز مش پر اکام دي دی ول خدای رسول کی چیز نه رسول کړي ول نو دی چی دی یرید ان يتفضل علیکم د اراده د د شپتس زان مشر کی دی عزت زان ته حاصلې پدا غچم عین دغه خبره د نبی علی سلام فبارکیم کده لبر فقط پلار د نکد طریقې سره اړي براوی زبر طریقه در شپ نو چې بل طریقه د د څه زکه خبره بجنوده ته پړنی ولې دی بدر ته شغیر خدغه مشرتوب شو کدا اس په خبره وس پویږي انا چې دی فقط دا کی استاد پلار د طریقې در خراب وي بل طریقه رو نو بل طریقه د ځانه جوړي خود د سی به بارز د کوي نو خیر اسیز ما سیز د کی نو خو بره به جګر دمر د داخلي ته قواج نیولي ته داخل ګدم لا سوي بد کی چې خبرې کی زه به وس د خبرو ته ناشته د ما زیره خور دی به وس ما ته خبرې کی خو دغه ځای مشکل دی خو دیم دغه ویله بره دی وس د پلار نک طریقه چې خراب کی بل بونو دی راشي زه به نو د خو لاس د کوم دا خو د ابو طالب یې کیم دی ولکه ته د سز د کوم خو دغه مساله د دې خبرې د دې شبهه جواب در تور کی هغه بس مستوای قل تور تور ما هغه شی سالت چې ما غشتلې دي کوم ستیسخه من اجر د یو بدلی و د یو مزدوری څخه په هو هغه ګرځل کوم تسلره خوستازی اندادی برای پر ما مشرتوب کی که کم مزدری ما استاد سغشته ده که مشرتوب دی که مال دی گرده استا لکه مشت یو چاعت نوائی دی یو چاعت خچی استغناش کاره که و برای برای استاد طرف چه ما تر روانی جدر گرزه وان گر پا پشتو کم ده غرکم دی استاد طرف چه کم شی ما تر اکول کی جدر گرزه وان مانا ایس احتیاج ندر تلرم پیغمبر تعالا ده غسی وی تده غسی ورتوه ورتاچتاو دی پر مج مشرتوب غواری دې پلانې دنیا غواړي یا بارز مو شي غواړي چې ځان راته غټ کړي چې زه د الله تعالی رسول ورته چې کوم شی ساده طرف را مکرر دی یا ما د څه غوښتي کنه پیغمبر رسول خو دې هیڅ څه شی نه غوښتي دی ول کې غواړي بل ورته چې ما کوم شی غوښتي دی که رتبه ده که قومي مشرتوب سیادت دی که شي چې ټوله استسي یو شی نه کوي فقط ما دا یو خبره و منه چې الله واحد وګڼه دغه بوتان دي ټول دا د مکه د شاو خاصه معنا چې پر کعبه را ټول دغه ونړو ایسته کی دا لا عبادت وکي دا د ایغه شبهه جواب لره ورکي چې په دغه چم شرطوب کی په دغه شم مالون را جمع کی په دا رقم به بر خلک شزي د تور کی پیغمبر تعالی دا چې دا خبره جواب دا اس وکه خپل کی ورچ کی ورته چې کم شي ما غوښتي واقعي او خو ما دې غوښتي ومن که تر اف ستړې ګرد استاج ما در بخښلي قل تور تو چې ما هر هغه شی سالتو چې ما غوښتي معنا سالتو چې ما غوښتلی سوال مې کړی کوم څه چې دا راکې مشرتوب دی رتبه دی یا بل من اجر د یو مزدوری او د یو معاوضی او بدلی څخه اجر په معنا د بدلی دی بار نو عام دی جاه او جلال ته ویل کیږي مال دولت او شزي ته ویل کیږي په هو دغه ګرد له کوم څه ته پاره دی ان اجر که ته واشه نو ته دا څنګه کار کې چې اس بدلا نه لري دا چې د خدای خدمتکار مسته وو ان اجر یې ان نه د اجر یې مزدوری زما بدلا زما الا علی الله مگر نه پر الله باندې زما سودا د الله سره ده الله پاک ما ته د دې بدل را کوي ستاسو خچ هر شی ته په ما پستړې چې وایي دا غواړي هغه ګرد ما در بخښلې بس هغه ستاسو سره ده دا د اوغه خبره ده په ورلره وکړه چې معنا د رسالت په باره کې دې دا خبره پیښه په دا رقم دنیوي شان حاصلې جاه او جلال حاصلې ته چې وایي د خدای د پاره دا کار کوي بار به نو د سبا د دوه حکومت کوي به ورته چې ګرد ستاسو او هو علی کل شی شهید کته چې اجر د الله څخه غواړي نو الله ته به دا ستا کارونه ګرده معلومي فرمایي چې وهو دغه رب على كل شيء پر هر شی باندې شهیدون شاهد و حاضر دی په خبر دی زما په دا زړه هم خبر دی چې زه ستاسو جاه و جلال غواړم زه ستاسو مال و دولت غواړم که زه ستاسو دغه حق خبره غواړم چې دغه راسره ومنه خو زه دغه غواړم نو هغه چې پر هر شی شهید دی ما ته معاوضه راکړي زما کار پالتو نه ځي زما کار به ما ته نتیجه راکړي خو ته چې دغه زار پاشه چې براو از ما څه شیان غواړي مشرتوب غواړي هغه ګرد ما در بخښر دی نیکو قل تبسی ورته ووایه په دا خبره یې پوکه شورتا ان بشك ربي زمار يقذف بالحق وصلوا شد النبي عليه الصلاه والسلام رساله ثابت